Sevgili dinleyiciler, dersimiz Risale-i Nur'dan birinci söz. Madem işte her şey Bismillah der, Allah namına der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz de Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Bu almama, buradaki insanlardan almama meselesi hediye konusunda, hediyeleşme, hediye konusunda. Bazı insanlar bir hediye verirler, onun karşılığında çok şey beklerler. Allah namına bir iyilikte bulunmazlar. İşte onlardan da almamak lazım. Şimdi sebeplere takılıp kalan insanlara diyeceğimiz bir söz var. Bakın, biz yeryüzüne gelmiş, yeryüzünde sebeplerle iş görüyoruz. Ama sebeplere takılıp kalmamız gerekmiyor. Adeta yaşadığımız dünya bir apartman dairesi gibi, diyelim bir saray gibi hazırlanmış. Evimize kadar su boruları döşenmiş. Biz sadece musluğu çevirmekle suyu elde edebiliyoruz, suyu alabiliyoruz. Bizim evimize kadar elektrik kabloları döşenmiş. Biz sadece düğmeye basarak lambamızı yakabiliyoruz. Evlerimize kadar gaz döşenmiş. Ocağımızın düğmesini çevirmekle ocağımızı yakabiliyoruz. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? İşte ben devletin, belediyenin, efendim gaz elektrik şirketinin, teşkilatının benim evime elektrik getirdiğine, gaz ve su getirdiğine inanmıyorum. Ben kendim evimde, belediyeye de ihtiyacım yok, devlete de ihtiyacım yok. Ben kendim musluğu çeviriyorum, su akıyor, düğmeye basıyorum, elektrik yanıyor diyebilir miyiz? Eğer devlet, belediye senin evine kadar elektriği getirmemiş olsa, su borularını döşememiş olsa ve başka yerlerde elektrik enerjisini elde edip senin evine göndermemiş olsa, sen düğmeyi çevirsen, musluğu çevirsen suyu nerede bulacaksın, elektriği nereden alacaksın? Senin elektriğin o zaman yanar mı? İşte sebeplere tapınan, adeta sebepleri her şey zanneden insan böyle. Allah göğe güneş takmış, zannediyor ki kendi kendine ısınıyor dünya. Dünya mutfağında yemekler kendi kendine pişiyor zannediyor. Kavun, karpuz ve meyveler kendi kendine olgunlaşıyor zannediyor. Halbuki Cenab-ı Hak gazımızı, elektriğimizi, ışığımızı, suyumuzu kesse, Allah muhafaza etsin, Allah öyle musibetlerle imtihan etmesin, biz neyle ısınabiliriz? Biz suyu nereden bulabiliriz? Biz hangi tohumdan meyve elde edebiliriz? Hangi tohumu ağaç yapabiliriz? Bizim elimizden bunlar gelmez. İşte öyleyse biz musluğu çevirirken onun arkasındaki bizim için hazırlanan büyük nimeti, arka planı görmeliyiz. O lütfa, Allah'ın lütfuna karşı şükrümüzü ifade etmeliyiz. İşte üstadımız şöyle diyor, bakın bununla bitireceğim dersi. Birinci söz, Risale-i Nur'dan birinci söz, şimdi son kısmına geldik, bitecek. Soru, tablacı hükmünde olan, bize meyveleri getiren, bize yiyecekleri getirip takdim eden insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Yani yediğimiz meyveleri, pazardan aldığımız domatesi, kavunu, karpuzu, diğer mahsulleri, sebzeleri bize satanlara, getirenlere bir fiyat veriyoruz. Ve onun karşılığında mal alıyoruz. Ama esas mal sahibi olan, o mahsulü bizim için hazırlayan Allah'a borcumuz nedir? Evet, O gerçek yaratıcı ve o nimetleri bize ihsan eden Allah'a, o mallara bedel, Allah'ın o mallara bedel istediği fiyat üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Bakın üstadımız ne kadar kolay bir cümleyle, üç kelimeyle ifade ediyor. Zikir, şükür, fikir. Başta Bismillah zikirdir. Nimeti alırken, yerken Bismillah diyeceğiz. Bu zikirdir. Allah'ı anma, hatırlamadır. Ahirde, sonunda Elhamdülillah diyeceğiz. Bu şükürdür. Ortada, yani bu nimetten istifade ederken de bu harika sanat harikası olan Allah'ın bu güzel nimetini, Ahad ve Samed'in, tek olan Allah'ın, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama bütün varlıkların ihtiyacını veren Allah'ın kudretinin mucizesi, rahmetinin hediyesi olduğunu bileceğiz bu nimetleri ve düşüneceğiz, anlayacağız. Bu da fikirdir. Yani bu nimet Allah'tandır, O yapmıştır, O yapmasa bu olmaz, bizim bunu elde etmemiz hiç imkan dahilinde değildir diye düşünüvermemiz de fikirdir, tefekkürdür. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren, miskin bir adamın, yani bir hizmetçinin ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne kadar aptalca, ne kadar ahmakça bir harekettir. İşte bize Allah'ın nimetlerini alıp gelen, meyveleri, mahsulleri alıp gelen ağaçları, efendim sebepleri, bunları övmek, onlara sevgi beslemek ama o meyveyi, mahsulü, her şeyi, ağacı, bitkiyi, sebebi, güneşi, suyu, ihsan edeni, mün'imi hakikiyi, hakiki verici olan, inam eden, nimet sahibi Allah'ı unutmak, bundan bin derece daha aptalcadır, ahmakçadır. Hediye sahibini, hediyeyi göndereni unutmayalım, onu bilelim. Her sebebin üzerinde onun elini görelim, onun rahmet elini görelim. Ey nefis, böyle ebleh, böyle aptal olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Sevgili dinleyiciler, bu okuduğumuz birinci söz üzerinde söyleyeceğimiz birkaç sözümüz daha olacak. Besmele'yi sadece bir nimet ile karşılaştığımız zaman, efendim yemek yerken veya adımımızı atarken değil, besmele ile düşünmeyi, Allah namına, yani Allah namına hareket etmeyi biz hayatımızın her anına, her haline yaymalıyız. Birinci sözün, besmelenin bize anlattığı daha başka çok şeyler var. Bir kere besmele insanı rahmet arşına, kudret arşına bağlayan bir iptir, bir sicimdir. İnsan onun rahmet ve kudretine istinad etmekle, dayanmakla, aynen bir memurun, bir askerin devlete dayanmakla güç kazandığı gibi güç kazanır. Yani Allah kendi namına hareket edenlere, ihlas ile hareket edenlere zahir olur, güç verir, kuvvet verir. Onların karşısına çıkacak olan engelleri bertaraf eder. Onlara gelecek zararları bizzat kendisi karşılar, muhafaza eder, sıyanet eder. İşte besmele ile Allah namına hareket etmek öyle güzel bir şeydir ki, hizmet namına düşünülürse, insanlığa yapılacak olan işler, hayırlı hizmetler adına bu konuya bir bakılırsa şunu görüyoruz. Başarının, bu yolda başarının bir sebebi Allah namına hareket etmektir. Yani Allah'tan başka hiçbir şey adına yola çıkmamak, efendim hiçbir şeye takılmamaktır. İkinci bir maddesi de yine Allah namına hareket ederken Karşılığını Allah'tan beklemek, hasbi olmak, fedakar olmak, çıkarsız hareket etmektir. Bu noktada bakın, peygamberler çıkarsız insanlardır. Hepsinin söylediği söz, biz size peygamberlik görevini, yani Allah namına irşat görevini sizden hiçbir menfaat beklemeden yapıyoruz diye ümmetlerine ilan ediyorlar. Peygamber Efendimiz'i de bu defalarca Kur'an-ı Kerim'de bu ilanı yapmıştır. Yani Cenab-ı Hak peygamberimize ve bütün insanlığa Kur'an'da bu tarzdaki ayetlerle ders vermiştir. Peygamberlerin vazifelerinden bir çıkarları yoktur, bir beklentileri yoktur. İşte Allah namına hareket eden ve bir beklenti içinde olmayarak hizmet edenler hem Allah'ın rızasına nail olurlar hem de Cenab-ı Hak ümit edilir ki muvaffakiyet ihsan eder. Önlerindeki engelleri kaldırır. Adeta böyle yolda giden bir arabanın güzel yol alması için nasıl yol açılıyorsa ona, böyle hizmet eden, hasbi, fedakar, menfaatsiz, çıkarsız ve Allah namına hizmet edenlerin de önleri açılır. Efendim, dünyanın neresine gitseler, fevkalade bir hüsnü kabul ile karşılaşırlar. İnsanlar kalplerini onlara açarlar. Sevgi nazarıyla, hüsnü kabulle bakarlar. Evet. Ve Allah çeşitli musibetlerden, sıkıntılardan da onları muhafaza eder. Anneler de böyledir, ağaçlar da böyledir. Bakın, pek çok mahlukat hizmet ederlerken Allah namına hareket ettikleri ve bir menfaat beklemedikleri için hizmetlerinde, işte mesela İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor, yanmıyor. Musa aleyhisselam elindeki asayı, değneğini yere vuruyor, yerden su fışkırıyor. İşte Allah rızası için yola çıkıp hizmet eden ve yalnız Allah'ın rızasını bekleyen insanlar da bir noktada Musa aleyhisselam gibi nereye, hangi ülkeye efendim asalarını vursalar orada güzel şeyler olur. Sular fışkırır adeta, hidayet suları fışkırır ve oralar yeşilliklere bürünür. Ve hangi musibetler ile karşılaşsalar, İbrahim aleyhisselamın ateşten korunduğu gibi Allah tarafından korunurlar. Allah rızası için hareket edenler. Demek ki İslami hizmetlerde, efendim, insanlık lehine olan hizmetlerde besmele ile hareket etmek demek, sadece Allah namına ihlas ile çalışmak demektir. Menfaat beklememe, makam beklememe, işte sevgili büyüğümüzün ifade ettiği tarzda kendini sıfırlama, Allah'ın inayetini celbeder, muvaffakiyeti celbeder. Allah yardımcımız olsun.